Nitfel milkom jina Slim Buħaġar nil-għakom ma l-edizzjoni oħra ta' dan il-programma Kullana Kulturali, sensila li għetħares lejn is-serje enċiklopedika maħruġa mill-Pen Publications. Fl-edizzjoni tal-lum senħarsu lej ktib iħor importanti f'dan is-serje, ktib numru 25 li iħares lejn l-istorja ta' xandir f'pajjiżna. L-awtur ta' dan il-ktib huwa Tony Siku Tajjar u ħanħallikom fil-fatt isimgħu din il-biografija. Tony Siku Tajjar twilet il-gżira fit-28 tal-Lulju tal-1936. Huwa studja fi Stella Maris College fl-Università ta' Malta u f'Hophood Hall Training College, Manchester. Beda jallem fl-Ingilterra fejn dam 10 snin b'kollox u minn fejn ħaborza ta' studju fil-Franċiż f'Sorbonne, Franza fl-1965 u ieħor dwar Shakespeare fl-1967. Is-suġġetti tiegħu kienu l-Ingliż u l-Franċiż li baqa' jallem f'Malta mill-1969 sal-1997 meta rtira bil-pensjoni. Fil-programmi ta' Carmen Carbonaro fuq ir-Rediffusion huwa kien jiġi mistieden b'mod regolari biex jitkellem dwar it-trobbija u l-psikoloġija ta' tfal. Mill-bidunet huwa produċa programmi edukattivi fuq l-International Network ta' Rediffusion. Fl-1971 huwa ġie seconded biex jaħdem bħala scriptwriter, producer u presenter ma' School Broadcasting Unit tal-Awtorità tax-Xandir. Is-sena ta' wara ħaborża ta' studju ma' CEDO, l-Educational TV tal-BBC tal-Londra. Meta ġie lura Malta, baqa' jaħdem fix-Xandir sal-1975. Kien wieħed minn tal-ewwel fuq ir-Radju Malta u kellu għadd ta' programmi, anke fuq it-televizjoni fosthom Favoriti u Kotba Ġodda. Anke bħala għallim huwa baqa' f'kuntatt ma' Xandir u kellu għadd ta' programmi fuq il-Voice of the Mediterranean, il-Mass, l-RTK u Radio 101. Fuq dawn l-aħħar żewġ stazzjonijiet huwa introduċa r-radiodrammi li sfortunatament ma baqgħux isiru. Tony kiteb mal-140 radiodram u radio serial dawn l-aħħar 30 sena li kważi kollha nstemgħu fuq stazzjonijiet differenti tar-radju. Huwa ħadem ukoll fil-films kif ukoll fuq il-palk. Fl-1976 huwa ġie elett bħala President tal-Kunsill Ċiviku ta' San Ġwan u s-sena ta' wara President tal-Friends of Australia Association fejn għadu f'din il-kariga sal-lum. Inata Recognition Shield darbtejn mill-belt ta' Fairfield fi New South Wales l-Australia u awtur ta' għatta kodba ħafna minnhom avventuri għatfall, kif ukoll limerikki u traduzzjonijiet. Program nistiednu lill-awtur innifsu u flimkien miegħu nitkellmu dwar ix-xogħol u l-kompilazzjoni tar-riċerka. Nisimgħu din l-intervista li għamillu Dr. Charles Briffa. Illum għandna il-Tony Siku Tajjar, sa nitkellmu fuq il-ktieb tiegħu ix-Xandir f'Malta. Tony, ħalli nibda minn mistoqsija daqsxejn ġenerali. Ix-Xandir, alright, f'Malta. Però xi fisser għalik? Illi ikkonna ktieb tal-ġrajja tax-xandir f'pajjiż. Il-pajjiż ikollu il-ġrajja tax-xandir tiegħu. X'i tfisser din għalik politikament, ekonomikament, kulturalment, tkellem kif trid. Aħna l-istorja tinkludi kwalinkwe aspett tal-istorja tal-pajjiż. Għaliex ix-xandir m'għandux ikollha l-istorja tiegħu. U x-xandir f'Malta għadha minn storja. U di mhix miktuba. Imissa miktuba, x'inhuwa tajna biċċa minnha. Sewwa, ma kien ħafna nies li kienu involuti fix-xandir u bdew imutku meta bdejt nikteb jiena u ħassejt illi dawn li qed imutu m'hemm l-ebda m'hemm xejn miktub minnaħa tagħhom u ta' min jiġbor dak li għandhom xi jgħidu qabel jispiċċaw. Dik hija l-istorja. Infatti dak huwa element li laqatni ħafna fil-ktieb tiegħek għaliex inti ġalt ħafna nies jitkellmu fuq l-esperjenzi tagħhom u donnu x-xandir jienu naqrah bdejt narah ħafna iktar minn dik il-kaxxa li kienet qed tittini lil-ħna. Il-ktieb għamlu ħaj ħafna. X-xandir magħmul bin-nies. Għax huwa sound, mhux televiżjoni, anke televiżjoni. Ukoll. Imma ir-radju speċjalment ir-radju aħna għandna storja sħiħa ta' nies li ħadmu minn xejn. Meta beda l-istazzjon tal-radju x'Malta. Kien hemm 50 impjegat. Meta beda fil-bidunet, fil-1946 xi ħaġa. Però n-nies it-tenjati ma kienx hemm. In-nies talbu bl-esperjenza, niftakar ir-radjodrammi, per eżempju, sound effects ma kienx hemm, konna nagħmlu ħsejjeb subajna fuq il-mejda ta' pajjiż iż-żwiem mela għaddejjin. Ma kienx hemm records, imbagħad bil-mod il-mod bejna nixtru mill-BBC, records u nużawhom. Dak l-esperjenza dak in-nies jgħaddew minnhom dawk, jekk ma jinkitbu x'inti sew. Inti għad ħafna. Jid speċini najt li ħafna nies li ktibtilhom biex nagħmilhom intervista, jew ma biġbux, jew ma kellhomx ħin. Ma jemx il-ħafna li qed tgħid inti. Nixtieq ċerti nies li għadhom ħajjin sal-lum. Xtaqt li ikun korrem naqra u tawni l-esperjenzi tagħhom. Però qatt sal-aħħar nistenna u baqgħet tgħid qalbi. Ma ħdem fuq li kelli. Ma kull bidu huwa tajjeb. Jiena naħseb illi hemm lokal għal min ħares lejdak u jibni fuq. U jibni fuq. Però meta qrajtu u titqraħ sjeħ. Temna ġifieri biex taqra storja. Biċċa. Meta taqraħ sjeħ, inti tispiċċa tgħid marre li kemm kien hemm nies. Jitkellmu. Fimt dik l-impressjoni li għandi jiena tiegħu. U toġobni dik għaliex. Bħalma aħna ngħidu s-seklu jagħmlu l-bniedem. Hawnhekk għandek il-ġrajja tax-xandir li għamlu l-bniedem. U hawnhekk nitkellmu. L-esperjenzi tiegħi personali u ta' nies li kienu valuti fix-xandir u għadhom sal-lum wara 60 sena hemm min għadu għadu sejjer. Sewa. Ċażar Igo, pereżempju, qed minn tal-bidunet kien dak. Għadu sejjer sal-lum xi ftit jaris. Sa mhux bidlem żgħir hux vera. Le, jiena niftaħar ngħid li kien Charles Arrigo li ħajjarni naqbad l-istudju tal-letteratura. Però ħallu dik għaliex l-importanti inti issa, anzi l-ktieb tiegħek iktar minn inti. Ħa ngħaddi għat-tieni punt li nixtieqek titkellem fuq. Aħna u naqraw il-ktieb nindunaw illi inti semmi ħafna il-varjetà illi x-xandir qed jipprovdi għaliex huwa il-mezz li jagħtik it-tarif, jagħtik il-gost, jagħtik l-aħbarijiet u dakollu. Issa, nistgħu nelaboraw daqsxejn iktar fuq din il-varjetà li għandi f'moħħ tgħu huwa it-tip ta' varjetà li inti forsi tiftakar fis-sittinijiet u l-varjetà li forsi hemm illum. Di li għandi nifhem biha. Għax inti, anzi, sambat nejdlek, għaliex għax mit-tielet ħaġa li nixtieqek jiena u tin nitkellmu, jekk ikun fadal ħin. Meta beda x-xandir f'Malta fl-1946 propja, beda r-diffusion, kienet xi ħaġa ġdida għal-Maltin. Ma kellnax biex jgħidew dak iż-żmien affarijiet żgħar, knisja. Anfisha din diġà idea varjata. Ekku, ġifieri din li jinġabru madwar kaxxa. Mit-tsuntiera għal-kaxxa. U jisimgħu. Jiena kien li esperjenza personali irdi semmijaw biex interessanti. Kienu batuni meta kont ħadem għax-xandi biex nagħmel intervista l waħda mara għalqet mit-sena taħt l-imdina ir-Rabat fil mara bidwija. U morna nagħmlu intervista aħna u ħadna r-review xi mala ma kellhomx daw kien jgħixu frazzett. U naturalment tamet sena ma tantx kien kapaċi titkellem ħafna biktar jitkellmu tfal tagħha milli. U waqt qed nagħmel intervista lila jiena jitkellmu tfal tagħha ta' 8 sena u jwieġbu huma. Ħin minnhom għadilna nok mustat tuq naqra teh. U aħna ħarisna biex naraw għal miqed tajt. U bdiet tur il-kaxxa. U tfal għandna tafx qed tgħidilna dik biex qed taħseb li ġol il-kaxxa hemm in-nies jitkellmu. Biex intu għom it-te, ma kellix ideja di, xin jidik il-kaxċa, tamel dak ħsejja se n-nies jitkellmu. Meta beda l-xandira u Malta, meta beda l-radios, mill-lew mawdew kienu fil-pjazzetz, loudspeakers. U n-nies kienu jinġabru fil-pjazza biex jisawu l-ħbarijiet tal-BBC, biex bdew fil-bidu bl-Inglis. Bad bil-matul maġġew bil-Malti. U kien jinġabru, tiftakru n-nies li għadhom ħajjin, l-lum jiftakru meta beda televiżjon Malta. Beda fil-ħwienet. U n-nies kienu morru qoddim it-tieqa tal-ħanut u jaraw. Da affettiċ għalqu, sakemm dew jixtru televiżjon żuma, kienċa ħaġa assolutament ġdida. Allura, jinna ngħid li pereżempju ir-radiodram wieħed mill-iktar programm li kien popolari u ngħidlek li jgħadu sal-lum, l-anzjani tal-lum jimmissjaw ir-radiodrammi fuq ir-radju. Ma nafx għaliex l-istazzjonijiet tar-radju qatawhom. Ħafna minnhom qatawhom. Tony Siku Tajjar fl-intervista kompla jgħidilna li hija ħasra li r-radju drammi inqataw. Dawn kienu karatteristika tan-nies ta' dak iż-żmien li kienu jinġabru madwar ir-rediffusion biex jisimgħu l-episodju li jmiss. Tkellem ukoll dwar l-importanza tad-demokrazija u uża t-terminu xandir liberu u ġust. Għalku tajjar dan ifisser li għalkemm huwa importanti li jkun hemm kontroll, xorta irid jingħata l-ispazju meħtieġ biex wieħed jesprimi lilu nnifsu kif jixtieq. Fl-iktib tiegħu Tony Siku Tajjar jgħid li kienet Carmen Carbonaro li ħeġġitu biex jibda jkun parti minn taħdita li kienet issir kull nhar ta' sibt fil-programm tagħha dwar il-psikoloġija u trobbija ta' tfal. Però jistqar li x-xandir kienet xi ħaġa ġdida lih. Dam għal snin twali preżenta fil-fad dan il-programm. Fil-ktib tiegħu jitkellem ħafna dwar Carmen Carbonaro fejn jgħid li għamlet ġid kbir u għenet mhux biss f'sens edukattiv iżda anke biex Malta tinbidel u biex in-nisa Maltin ikollhom id-drittijiet tagħhom. Il-pluralizmu fix-xandir jgħid Tony ġie mill-qugħ tajjeb ħafna minn kulħadd għalkemm kien hemm minħass li pajjiż bħal tagħna huwa ċkejk and wisq biex ikollu aktar minn stazzjon wieħed. L-introduzzjoni ta' dan il-ktieb ta' Tony Siku Tajjar ix-xandir f'Malta inkitbet mill-professur Oliver Friġġieri u ħanaqralkom silta fil-fatt dwar dak li kiteb dwaru il-professur Friġġieri. Qisu l-bieraħ meta qodwa waħda ommi Alla jaħfrilha qabditni mbajjat il-kamra tal-ikel fej ftieqa li tagħti għall-kamra tal-banju kellna s-set tar-rediffusion dejjem infarfar, dejjem b'żewġ skrataċ tar-ram il-leqqu fuqu huma wkoll bifjuri tal-plastik fihom jew b'żewġ fjuriet li ma jinxfux maqtuwajn mill-ġnien tal-mal. Kont qiegħed nipprova nobdi d-direttivi ta' ommi bħala bajjat, ħerqan li ma mbajjatx l-art ukoll u ma nimtelix biżejjed ta' kull qabda tal-pinsel goff. Ir-rediffusion inser ta' ħdejja li kont fuq mejda u siġġu biex inlaħħaq mas-saqaf. Ħin bla waqt indaqgħet silta mużikali mill-isbaħ li qatt ma kont smajt qabel. Waqaft imsaħħar u qabditni kurzita kbira inkun naf x'kienet. Dik il-ħabta kelli daqsxejn ta' tape recorder li fuqu kont nirrekordja s-siltiet klassiċi u xi kanzunetti. Bqajt sakemm saqsejt u sirt naf li kienet il-ftuħ ta' Swan Lake. F'qagħda simili bista ġib kbir darb'oħra skoprejt il-Karmina Burana ta' Karl Orff. X'dinja wiesa' fetħilna fl-eluq ta' Balzunetta ix-xandir ta' tfulitna. Mir-rediffusion ukoll ħadd l-ewwel tal-imiet fl-apprezzament ta' drama. Ir-rediffusion kellu s-sensi tar-radju tiegħu. Kienu jissamru lil Malta kollha mas-settijiet għal xhur sħaħ kuljum. Ix-xogħlijiet ta' Westin Born huma aktarx l-iżjed apprezzati u miftakra mix-xogħlijiet l-oħra tax-xeħta tagħhom. Malta kienet kellha wkoll il-komiċi tagħha li l-programmi tagħhom kienu inficċa ħafna. Nozi Girlando, Armando Urso, Johnny Itzo, Charles Clus, Johnny Navarro, Gemma Portelli kienu ġemgħa ta' komiċi tajbin li biċċajtu bil-makjetti tagħhom kabru l-istima ta' Rediffusion fajnejn il-Maltin. Ir-radju dram u ir-radju sensila ma kienu xejn li ħabbata magħhom bħala vjaġġ kurjuż fil-modija imħaxkna bejn ir-realtà u l-fantasija. Kellhom screen bla qies li noħolquh aħna nfusna waqt li nisimgħu imsamra mas-sett fis-skiet taqtaw b'sikkina. Bomna tisma bit-bissima jew blewma skont il-kas u sikwit tikser is-sikta kemm-kemm biex tbassrilhom x'ikun ġej fl-istorja. Kienet taqta tajjeb. Kif kont taf ma? Kont nistaqsija malajr-malajr, jiena u Ħuti. Ommi kienet titbissem, tniżel rasha fuq il-mejda, bidejha marbutin taħt sidra u tagħmlilna sinjal gburija gburija biex nissokta u nisimgħu. Ma nistax ninsa il-programm tal-ħadd filgħodu dwar il-folklor Malti għall-ħabta ta' tminja. Ġuse Kassar Pulicino kien jintroduċi aspett tal-folklor u mbagħad kienet tibda taqsima sħiħa ta' għannejja. Waqt li aħna it-tfal, wara li nkunu wasalna diġà mill-qudiesa, imwaħmin biex neklu, inxommu il-mazzita ta' darba biss fil-ġimgħa, lesta biex tittikel mal-mejda fl-isfond tal-għannejja ikantaw u l-kitarristi tagħhom. Anke il-kċina kienet imtaħta għal-kultura ħakkiema tar-Rediffusion. U kien l-arloġġ tal-qawmien u tal-irqat, ftit jew wisq, bil-lejl ommi kienet tistenni ħjala u jiskot għall-lejl. U tħallih miftuħ fis-skit tiegħu sakemm jisbaħ fis-sitta bil-melodija ħelwa tal-Ave Marija. Kienet tidwi mad-dar, mhux tagħna biss, u kienet it-talba tal-jum il-ġdid, l-arloġġ qaddis tas-sebħ. Ir-riċetti ta' Carmen Carbonaro tul il-programm twil tagħha ta' kull filgħodu kienu issaħru lill-ommijiet medija iħejju l-ikla. Riċetta ġdida, skoperta ta' kontinent ġdid, bravura oħra tal-omm li malajr malajr tiftakara jew tiktiba u mbagħad iż-żanżana b'suċċess. Carmen Carbonaro kienet tibda tajt li waslet biex taqra riċetta ġdida, tistieden li semmija biex iħejju karta u lapes għall-lest. U mbagħad tibda taqra u tfisser ir-riċetta. Drabi oħra kienet twieġeb mistoqsijiet dwar il-moda li l-biss ġenerali tlaqqih tal-kuluri u tal-ammara fid-dar u l-bqija. Mingħand Charles Arrigo ta' semmih tifel ta' ftit snin li kont, tallimt kif għandhom jinqraw ir-romanzi bil-sin sabiħ ta' Malta. Bosta rakkonti għad li kont rajtom qabel u kelli kopja tagħhom diġà fit-tfuliti, kont insiplax għatijaj nismaħħom jinqraw minnu u jihdu s-saħħa kollha li tiġi biss minn qari professjonali. Għall-għaluq ta' dan il-ktib Dr. Charles Briffa ħejja skema ta' talim tal-Malti għax-Xandara. Ħanaraw x'kienet l-idea ta' dan l-għaluq. Jiena ippreżentajt dil-iskema bħala kors ta' studju. Inħoss li kors ta' studju fil-lingwa għax-Xandara huwa essenzjali. Għax, ħanajdu għakifini, il-lingwa hija l-odda ta' Xandara. Sawa? U bħal ma jaf kulħadd, għax dan huwa erf komuni biex ngħidu hekk. Kull min ikollu għodda, biċċa għodda, rida li taħdem tajjeb. U jiena inħoss illi kunem kors ta' studju fil-lingwa, dan il-każ fil-Malti, u efmni jista' jkun anka fl-Ingliż, għax aħna għandna anka Xandira u Malta illi huwa bl-Ingliż ukoll. Biex ix-Xandar ikun kapaċi jikkontrolla daqsxejn l-użu tal-lingwa, alright? Narax importanti l-kelma li jużajt l-ewwel hija essenzjali. Essenzjali għaliex kif qed ngħidu huwa parti mill-lodda ta' dak li rid juża. Issa għaliex ippreżentajtha fil-ktieb? L-ewwel nett għaliex il-ktieb jgħid fuq ix-xandir. U minħabba li l-awtur ittratta l-aspett storiku tax-xandir u ma l-aspett storiku kultant takka beda jidħol u koll bdew jidħlu sfumaturi soċjali, all right? U ma tratta xejn fuq jew ftit kummenti ġenerali fuq kif għandu jkun kors ta' studju fil-lingwa għax xandir, allura għat tlabtu l-permess għax il-ktibu għatiju u għax bitu l-ideja għat ħalli nipprezenta din l-iskema. U għek tkun stampata min irrit, min ikun irrit jorganizza xi kors fil-lingwa għax xandara, jista' jħares leha u jibni fuqha silejn jien mhix qed ngħid li din hija l-unika skema, imma hemmhekk hemm ftit idejat u wieħed jista' jiftaħ fuqhom f'temna, jista' jkun ukoll li tara li hemm ċerti aspetti minnha iktar jolqtu l-ħtiġiet ta' stazzjon iktar minn ieħor. F'temna, dik kienet ir-raġuni għaliex poġġejt hemmhekk. Ħassejt li l-ktieb kellu nuqqas u għad ħan ikkontribwixxi xi ħaġa. Tista' tiftaħ ftit fuq it-tfassil ta' din l-iskema li qed tkellimna dwarha? Iva, dina l-ewwelet għandha fażijiet differenti. Il-fażijiet ewlenin tagħha huma tlieta. L-ewwelet għandek l-ewwel fażi li titkellem fuq it-tiswir tal-lingwa. Dina qiegħda titkellem u tipprova titratta l-istruttura tal-lingwa, ġifier il-morfoloġija, il-vokabolarju, is-sintassi, kif tipproduċi sentenzi effettivi, kif tipproduċi sentenzi li huma differenti, l-użu tal-koordinazzjoni, s-subordinazzjoni, is-sekwenzi ta' partijiet ta' sentenzi. Dana kollu li meta tiġi biex tagħmel biex ngħidu hekk feature pereżempju se jkollok bżonn. Mbagħad dika għandek it-tiswir qed insejjaħlu jien hawnhekk tal-lingwa, ġifieri l-istruttura, tidħol anke l-ortografija hemmhekk issa l-ortografija l-iktar li tidħol hawnhekk għax l-ortografija saħtajn lix-xandar. Sewa il-pawsiet li jindikaw il-punti tal-punteġġatura bħal koma, l-full stop u semikolon, all right? Dawna huma importanti biex inti tirregola id-diskors tiegħek u l-pawsiet tiegħek u l-waqfiet. Sewa, imma l-ortografija titħolex dana wkoll qiegħed indirizzat għax-xandir fuq it-televixin ukoll, ġifieri jekk se jġibu xi ħaġa, allura l-ortografija importanti, mela hemm ukoll provvediment ta' regoli tal-kidba. Dik hija l-ewwel fażi, right? Li naħseb jiena tajba mhux għax-xandara biss imma għal kull min irid jikteb bil-Malti. Right? It-tieni fażi jiena semmejta t-teknika fil-produzzjoni tal-Malti. Right? Issa din it-teknika qed tidħol fuq affarijiet daqsxejn iktar speċjalizzati fil-kidba. Pereżempju għandek il-paragrafu kif torganizzah, il-paragrafu kif tagħmlu maqut, mhux bidejat forma ta' punti, għandek l-irbit tal-idejat u l-famużi introduzzjoni, konklużjoni. F'din il-fażi tidħol ukoll it-taqsira għaliex li inti tqassar il-kapaċità, il-ħila biex tqassar hija ħila importanti għaliex ix-xandar naħseb jiena huwa bniedem li jkun invadut minn informazzjoni u hija ħila importanti li jisma, anzi tajjeb li wkoll ikun daqsxejn semi professjonist biex ngħidu hekk fit-traduzzjoni, għaliex inti ħafna drabi qed tirċievi b'lingwa u mbagħad tit toħroġ b'lingwa oħra. Sewa, però il-ħila fit-taqsira hija importanti fil-komprensjoni, naturalment, għax importanti li dak li jaqra jifhmu sew għax inkella x-xandar se jkun diżastru. Sewa, għandi parti fiha din l-iskema li semmejta jiena l-ħsieb kritiku. Sewa, jiġifieri li jrid ikun kapaċi u janalizza sitwazzjoni, jaraf x'hemm tarif f'dak li jaqra, right, li huwa siwi jew forsi iktar siwi minn ieħor. Right? U anka jipprova jissintesizza. Il-kors ukoll jiddiskuti il-kitba bħala proċess, sewa, li qed tiġġenera min pjan għal zvilup għal idejat moħmija u maquda kolla f-tisħiħa wahda. All right? Għawnek jitratta l-għamliet ta' kidba, għandek il-deskrizzjoni hija differenti mill-esposizjoni. Niftehmu ġifieri meta inti qed tesponi xi ħaġa kif xi ħaġa taħdem, jista' jkun li jkollok bżonn id-deskrizzjoni fiha, però dawn huma għamliet differenti bħal narrazzjoni, id-definizzjoni, l-persważjoni, jekk kien biċċa kidba li inti trid tuża l-argumentazzjoni allura hija differenti minn meta inti qed tiddeskrivi, niftehmu, pereżempju jekk inti qed tiddeskrivi kif kien il-lift tal-barrakka dik hija għandek bżonn stil ta' kidba differenti milli nerġgħu nqajmu jekk għandix bżonn il-lift fil-barrakka. Tajjeb ukoll li jkun trattat l-istil. U l-istil fih innifsu huwa komplikat ukoll. Hawnhekk f'din il-fażi, t-tieni fażi teknika tal-produzzjoni fil-produzzjoni tal-Malti, hawn ukoll parti li titratta il-preparazzjoni ta' feature, ir-riċerka kif tista' ssir, dejjem fejn tidħol il-lingwa sewwa, is-sorsi, l-evalwazzjoni, anke deċiżjoni fuq stil, x'tip ta' stil trid tuża, all right? U mbagħad hemm dak li hu importanti ir-reviżjoni u l-editjar. Fit-tielet fażi u mbagħad f'din l-iskema nitratta l-għamliet varjati tal-Malti. Dan kollox qiegħed fil-ktieb fuq wara bħala appendiċi, u rajtu wieħed jista' jara daqsxejn fit-tul. Ma bħala għamliet varjati tal-Malti, jiena trattajt hawnhekk l-istruttura tal-Malti, il-funzjonijiet tal-Malti, il-varjetajiet tal-Malti u mbagħad il-Malti bħala komunikazzjoni. U b'hekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn illum tkellimna dwar il-ktieb li iħares lejn l-istorja tax-xandir f'Malta ta' Toni Siku Tajjer. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn il-ġimgħa d-dieħla se nitkellem dwar il-ktieb li jitratta l-futbol Malti ta' Carmel Baldacchino. Sa dan it-tant jiena Slejn Bu Ħaġar grazzi li kontu miegħi, inselmilkom.